سرور کہوں کے مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہو تجھے، میں سرور کہوں کے مالک و مولا کہو تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، تجلا کہو تجھے، اے جانے جانے تجلا کہو تجھے، اے جانے جانے ایمان جانے جانے جانے ایمان جانے جانے ساڈا عشق وی تو ساڈی جان وی تو، ساڈا دل وی تو تے دلدار وی تو، کل نبیاں دا سلطان وی تو، نل عرش دا مہمان وی تو، تے میں مقتدی گلو مکا دیوا ساڈا دین وی تو تے ایمان خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، جانے جا ایمان جا، جانے جا ایمان جا، جانے جا جا جا تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھو، فقط یہی تو آسرا ہے زندگی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے یا رسول، جانے جا ایمان جا، جانے جا ایمان جا، جانے جا جا جا، صبح طلبہ میں ہوئی بٹ تاگ باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا کاف کے سوہا دہنیا ابرو آنکھیں عین سعد کاف گا یا عین سعد ان کا ہے چہرہ نور کا شمع دل مشکات تن سینا زجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اے جانے جا ایمانے جا اے جانے جا ایمانے جا اے جانے جا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے آغا تمہارے لیے اٹھے دیوانہ تمہارے لیے پیرشتے کی دم رسول و حشم تمام امم غلام کرم وجود وجود و عدم حدوس و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سمک و سمک مسی کا نشان تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برو شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم روا تمہارے لیے جنا میں چمن جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محل میں ایسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے جلائے عرب عطائے عرب کوئی اسے عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برف جگہ تمہارے لیے صحابہ کرام روانہ کیے کہ آپ نعم زمانہ دیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاک سیے یہ سر بدا تمہارے لیے یہ فیض دیے وجود دیے کہ نام دیے زمانہ جیے جہاں نے دیے تمہارے دیے یہ اکرامیاں تمہارے لیے نہ روح عمی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق بری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے پھر کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا اور یہ تاب و توا آقا تمہارے لیے کا